Program Trzeci Polskiego Radia, już czwartek, 5 dzień lipca, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wypadek pod Otmuchowem na Opolszczyźnie. Zderzyły się cztery pojazdy, droga numer 46 zablokowana. Opanowany pożar wysypiska w miejscowości Mostki w Łódzkiem. Dogaszanie może potrwać wiele godzin. Strona Wikipedii zaciemniona to protest przeciwko unijnej dyrektywie w sprawie praw autorskich. Na początek Opolszczyzna i zderzenie czterech pojazdów, w tym kombajnu. Do tego wypadku doszło na drodze krajowej numer 46 pod Odmuchowem. Nikomu nic się nie stało, ale droga jest zablokowana. Prawdopodobnym sprawcą był kierowca osobowego Forda, który wyprzedzał na podwójnej ciągłej kolumnę pojazdów. W pewnym momencie, chcąc uniknąć zderzenia z jadącym z naprzeciwka, zjechał na prawy pas i uderzył w tył kombajnu. Zderzenie wywołało kolejną kolizję osobowego Audi z motocyklem, którym jechało dwóch Słowaków. Strażacy opanowali ogień na wysypisku śmieci w miejscowości Mostki w Łódzkiem. Trwa dogaszanie, ale ta akcja może zdaniem strażaków potrwać jeszcze wiele godzin. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, m.in. spychacze. Według strażaków prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Do 15 nie będzie działać Wikipedia. W trzech krajach, w Polsce, Hiszpanii i we Włoszech, zaciemnione zostały strony internetowej encyklopedii. To protest przeciwko głosowanej dziś przez Europarlament unijnej dyrektywie w sprawie praw autorskich. Zdaniem jej przeciwników prowadzi ona cenzurę w sieci i oddają w ręce wielkich międzynarodowych korporacji informatycznych. Nowa dyrektywa ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Cel to m.in. walka z piractwem. Sejm zajmie się dziś projektem nowelizacji ustawy zwiększającej nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku. Wczoraj w komisji odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Przyspiesza on o rok wzrost nakładów na zdrowie. Jest to realizacja podpisanego w lutym porozumienia ministra zdrowia z rezydentami. Zawarte tam zapisy mają moc obowiązującą od 1 lipca. Rezydenci domagają się zmiany zapisów w projekcie, mówi Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy idą w dobrym kierunku. Możemy dyskutować o tym, czy jest to za wolno. Pewnie tak. Natomiast zdecydowanie prosimy i opowiadamy się za tym, żeby te zmiany, o których mówimy, były wprowadzone. A najważniejsze dla nas jest to, żeby realnie taki procent, jak uzgodniliśmy PKB, trafił na realizację świadczeń zdrowotnych, a nie dodatkowo do OTMIT-u, czy na realizację planu finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, bo nie tak się umawialiśmy. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski tłumaczył, że wszystkie zapisy tego projektu są słuszne, również te o przeznaczeniu pieniędzy na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest podmiotem, który w sensie zadań prowadzonych dla systemu opieki zdrowotnej nie różni się niczym innym od Ministerstwa Zdrowia, od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, od GIS-u, GIF-u czy części administracyjnej NFZ-u, a jak dobrze wiemy, te wydatki również wchodzą do szeroko rozumianych nakładów na ochronę zdrowia. Dziś w Sejmie drugie czytanie projektu zwiększającego nakłady na zdrowie. Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy, zgodnie z którym niepełnosprawne dzieci od 3 do 16 roku życia będą objęte szczególnymi uprawnieniami. Chodzi o dostęp do lekarzy specjalistów poza kolejnością oraz do rehabilitacji bez limitu. Burmistrz włoskiej Genui chce wystawić rachunek brytyjskiej królowej. Marco Bucci rozważa zwrócenie się do Elżbiety II o uregulowanie zaległych opłat za wypożyczenie genueńskiej flagi z krzyżem świętego Jerzego. Wasza królewska mość, z przykrością informuje, że z moich ksiąg rachunkowych wynika, że brakuje opłat za ostatnich 247 lat. List takiej treści burmistrz chciałby wysłać do Buckingham Palace. Na konferencji prasowej z okazji pierwszej rocznicy objęcia urzędu podkreślił, że jego miasto boryka się obecnie z finansowymi trudnościami i pieniądze te bardzo by się przydały. Dlatego, jak przyznał, byłby bardzo wdzięczny, gdyby królowa uregulowała zaległości. Ich wysokości nie podał. To był serwis Trójki. Czwartek słoneczny i bardzo ciepły. Słaby deszcz i burze możliwe po południu tylko na południowym zachodzie, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Tatrach. Na termometrach zobaczymy dziś od 21 stopni w Koszalinie do 32 we Wrocławiu. W centrum będzie od 28 do 29. Trójka. Program Trzeci. 550. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas rozpocząć. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. I zagadamy w tej chwili imperialny marsz, dlatego że trzeba zagrać muzykę, która już za 12 godzin pojawi się na głównej scenie na festiwalu Open Air. I ja wiem, że David Byrne, i ja wiem, że Depeche Mode, i ja wiem, że Maud Kimby, ja to wszystko rozumiem i audycja dzisiaj miała brzmieć naprawdę, uwierzcie mi, zupełnie inaczej. Ale później, kiedy usiadłam do jej układania, okazało się, że tylko jeden artysta może dzisiaj, tylko jeden artysta, jedna grupa może dzisiaj zabrzmieć podczas 551. Wydania Ciemnej Strony Mocy i nie może to być nikt inny, tylko Massive Attack. Więc proszę mi wybaczyć, ale zrobimy antologię Massive Attack od pierwszego albumu do... Nie będę zdradzać do czego, bo to już nie będzie kawałek. To już nie będzie kawałek Massive Attack, to będzie część Massive Attack. Na samym końcu to będziemy słyszeć. Ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Na znanym portalu społecznościowym. Adres mailowy bez zmian, csm@polskiradio.pl. Five Man Army. Od tego albumu w 91 roku zmieniło się moje życie. So what a waste. I quietly observe there is not much space. Bonament's heavy, you know we're never even. People call me tricky for a particular reason. I've got you say, and I've got to let you know. See, rocking in your area, rock beneath your balcony. My baby just cares for me, well that's funny. Her touch tickles, especially on my tummy. Now who's got the microphone? Now who's honey? It's Rubble Turbo and Charge with a charge. I need a Digi Wild Bunch crew at large. Don't call me an officer, just call me a sarge. Mashing up the country town and also abroad. Plan to go to America when I get a visa card. But getting a visa card nowadays isn't hard. So keep your ears peeled, I'll listen to every card. Tokyo City's one place that we told. Four technique plus two mixer board. Yes. Sharper than a Wilkerson razor sword. When I was a child I played some booty, yo, one. My table then I graduate to studio one. Cause these my nom de plume, you know, the trees my pseudonym. And around my neck, you know, I wear the Sony Budokan. Indigo blue sugar, me in my own shoes. The people dancing in the shade for what they made, they can't lose. Yes, waxing lyrical, the time is not satirical. It's kind of spherical, so jam me in a circle. This is the miracle of the different selection. So whether you're black or white or half cast in your complexion. Yes, pull out your phone or plug and tuck you in your phony. It started by Marconi, resumed by Sony. A summary of wireless history and only. But Massive Attack and only. Explosione. Five Man Army z albumu Blue Lines. To był 91 rok. I no tak, moje muzyczne życie absolutnie się wtedy rozpoczęło i później już był tylko Massive Attack i później było szukanie tych dźwięków w okolicach 80 bitów na sekundę, na minutę. I tak już zostało. A Unfinished Sympathy, kto nie pamięta tego utworu, kiedy on się pojawił w MTV dawno, bardzo dawno temu i teledysku nagranego w sposób dla nas wtedy abstrakcyjny, jako jedno ujęcie od samego początku do końca, chyba nikt ich do tej pory nie pobił. Massive Attack i ich muzyką zajmować się będziemy do drugiej. Yes, Daddy. Touch you like cocoa. Smooth to keep you moving at the back now. Free as the needle, he's moving through the track now. Dance to the drummer's beats, we need new sticks. And bounce around the vibes like acoustics. No drugs or pharmaceuticals, for the body ain't suitable. Stick with liquid, me a trick with. Draw on paper which I use my tongue to lick with. Trouble and strife, ain't no sunshine in my life. Wise guys get protection when they carry a knife. They shouldn't have been born, they're making me yawn. But I just take it easy, it's a Sunday morn. So you come on, love a fire, and together we'll grow. Forever watch my AK rig go. Because my AK rig goes boom boom. My AK rig goes boom. Yeah, ramming the jamina, we got the stamina. In case you never know us, if we don't get the damina. And it's out the handle, keep your distance. Resist and the bossy gets the pleasure of this dance. The cool breeze that you're welcome and the heat. You don't see it, but you feel it when it's blowing on the street. If I was a rich man, I quietly observe standing in my space. As the devious days, they call the rat race. It's a concrete jungle, what? Evil in the town, what? Weebles wobble, occasional squabble. But what happened when the bomb drops down? Don't make a sound. Yes. Cause the dance floor's a desert and the dancers are parched. I do a rain dance and your brain's still marsh. Not heavy, my brother, get lighter than helium. Float above the world to break the tedium. Living in my headphones, sewn is what I say to him. The surreal boom of the Budokan Stadium. The one I love, I love the one that I miss. I'm very down to earth, my brain sits on top floor. Don't need another love, I just need, I'm insecure. The weather is a-changing, the storm's been shaking. The love that you take is equal to the love you're making. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. It's alright. Yes, tricky kid, I check my situation. Maggie this, Maggie that, Maggie means inflation. Hip hop, you don't stop, cause I'm not sloppy. I like the beat, so we need another copy. We're natives of the massive territory, I'm a proud. Get peaceful in the dance, I got the glory in the crowd. The problem ain't a different kind of skin tricks. I love my neighbor, I don't wait for the Olympics. So you're a hooligan, you're trying to play the fool again. Caught you in the lost and found. When your posse weren't around, no crowd, so you're going for your tool again. I oczywiście moje muzyczne życie zaczęło się dużo wcześniej, bo pierwszą moją miłością, największą moją miłością po Led Zeppelin i Dorsach to był The Cure. I ci, którzy mnie znają od dawna, wiedzą, że przetłumaczyłam wszystkie teksty The Cure i miałam gruby zeszyt i chodziłam w wielkiej czarnej kietce, jak Robert Smith co najmniej, ale nie malowałam ust na czerwono. Ale przyznać trzeba, że od Massive ta miłość rozkwitła w sposób nieprawdopodobny i tak jak do utworów The Cure wracam bardzo rzadko, tak Massive, a tak słucham codziennie. Po Blue Lines w 91, w 94 pojawiło się Protection. No i ta miłość już ugruntowała się tego w tym momencie i pozostała do tego ich chwili. I ja wiem, że są osoby, które dopiero od tego albumu znają Massive Attack, a są osoby, które dopiero od Inertia Creeps, czyli Mezzanine, znają Massive Attack, a są tacy, którzy dopiero od Matrixa dowiedzieli się o Massive Attack. O, Better Things. girl I know needs some shelter. She don't believe anyone can help her. She's doing so much harm, doing so much damage. But you don't want to get involved. You tell her she can't manage, and you can't change the way she feels. But you could put your arms around. Protection.

Dla jadących na openera samochodem czy pociągiem, czy jakkolwiek, może być i na rowerze, dla wracających z pierwszego dnia do domu w tej chwili, albo właśnie wsiadających do samochodu i stojących w korkach, Massive Attack do godziny drugiej po ciemnej stronie mocy w 551 wydaniu naszego spotkania.